Chwała Bogu. Słuchajcie, chciałbym się z wami podzielić taką rzeczą, spostrzeżeniem, czymś, co mnie dotknęło. Przy powieściach Salomona w 17 rozdziale 3 wierszu są napisane takie słowa, że tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. W innym przekładzie ten wiersz jest oddany trochę inaczej, znaczy tygiel dla srebra, piec dla złota, ale serca bada Pan. I tak powiem wam, zastanowiło mnie to, ten, w ogóle zacząłem myśleć nad tym procesem tego wytapiania srebra, bo pomiędzy wytapianiem srebra a złota jest, to są dwa różne sposoby. Ale tak zastanawiam się nad tym srebrem. Taką rzecz wyczytałem też, podzielę się tym z wami, że jest w Nowym Testamencie wspaniała historia. To jest w 21 rozdziale Ewangelii Jana. Pewnego pięknego poranka nad jeziorem Genezaret 7 uczniów siedziało wokół zmartwychwstałego Pana. Był między nimi Piotr, który zawsze uważał siebie za solidnego człowieka, jednak potem przyszła taka noc, podczas której, jak mówi Biblia, Piotr gorzko zapłakał. Tak, to może doprowadzić każdego do płaczu, gdy nagle odkryje, że całe jego pełne starania chrześcijańskie życie było tylko żużlem. Tamtej nocy Piotr stał w ogniu Bożym i wszystko się spaliło. Czy wszystko? Tego ranka nad jeziorem było tak, jakby zmartwychwstały rozgrzebywał żużel i szukał srebra. I znalazł. Spytał: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Na to Piotr zerwał się z miejsca. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. I wtedy zajaśniało srebro. To srebro, którego Bóg w nas szuka. Miłość do Syna Bożego, którego do nas posłał. W tej miłości zawiera się wszystko. Zaufanie do Jego krwi, która oczyszcza z grzechów, zdanie się na Jego prowadzenie, całkowite wyrzeczenie się własnej woli i wiele innych rzeczy. To wszystko, co w Biblii określane jest wielkim słowem wiara. Tak się zastanawiałem nad tym wytapianiem tego srebra w tym tyglu, w tym piecu i zauważyłem, że w Biblii cały czas jest przytaczane określenie tego procesu oczyszczenia Izraela. Wiem też, że przede wszystkim to wytapianie, Bóg używa wielu doświadczeń po to, żeby wydobyć z nas to, co jest czyste, co jest Jemu miłe. Gdzieś jakiś czas temu też się zastanawiałem, że Boże, za dużo tego. Często jest, że jesteśmy czymś obciążeni, zarzuceni. Wydaje nam się, że nie możemy wyjść z tych doświadczeń, że jedno za drugim lawinowo gdzieś na nas przychodzi, ale wiem jedno, musimy to przyjąć i zrozumieć, że w inny sposób Bóg nas nie będzie kształtował, jeśli nie będzie nas wprowadzał pewne doświadczenia. Wiemy też, że On nie daje nic, co by było ponad nasze siły. Także ja dziękuję Bogu za to, że kształtuje, że wytapia to srebro, że ten obraz, powiem wam, widzę często taki obraz, że Bóg siedzi nad nami, się tak zajmuje nami, wybiera z tego kosztownego materiału, z którego tak naprawdę możemy powiedzieć, że jesteśmy, wybiera ten żużel, to, co jeszcze w nas nie jest czyste, co się nie podoba, co Jemu nie podoba się. Także dziękuję Bogu za te doświadczenia, choć na pewno nie jest to rzeczą prostą, przechodzić jakiekolwiek doświadczenia, ale niech Bóg nad nami pracuje, niech prowadzi nas tak, jak chce i przez rzeczy, które pokażą, że możemy przejść z Nim i okazać się czystymi dla Niego. Amen. Panie Boże, Ojcze nasz, tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który nas oczyszcza. Że Ty jesteś tym, który jest zainteresowany naszą czystością, naszą świętością. Chcesz mieć swój lud na własność, który będzie czysty, gorliwy, święty. A my, Panie, tak jak widzimy w życiu i czytamy w Słowie Twoim, musimy przez te doświadczenia, przez te próby przejść. Nikt z nas nie będzie uświęcony, nikt nie będzie oczyszczony, jeżeli wiara nasza nie będzie próbowana, jeżeli nie będzie przechodziła przez te wszystkie doświadczenia. Panie, tak prosimy Cię, abyś dał nam mądrość i pokorę, by przyjmować wszystko to, co nam dajesz, by z mądrością i w Twoim świetle widzieć nasze życie. By nie być jak świat, który tylko złorzeczy Tobie, bo nie podoba mu się jakość życia, bo nie podoba mu się cierpienie, nie podoba mu się trudna droga. My pragniemy inaczej, Panie. Pragniemy ujrzeć Ciebie. Pragniemy wytrwać na tej drodze i w tym ostatnim dniu być znalezionymi jako właśnie ci cenni dla Ciebie, jako ci, z którymi chcesz spędzić wieczność. Panie, daj nam tą pokorę. Pomóż nam, Panie, w pokorze przyjmować Twoje drogi. Uznawać je za najlepsze. Wyznawać, Panie, że lepszym jest życie w Twoim doświadczeniu niż śmierć wieczna pośród uciech tego świata. Panie, tak wyznajemy Ci, że rzeczywiście jest w nas dużo rzeczy do zmiany, dużo rzeczy do oczyszczenia. Ty nas znasz, Panie, ale też i pokazujesz nam, żebyśmy my wiedzieli i my widzieli tak samo Twoimi oczami, jak jacy jesteśmy. Potrzebujemy, Panie, Twojej korekty, Twojej nauki, Twoich doświadczeń, by się Tobie podobać, by być świadectwem dla tego świata, że Ty działasz, że Ty pracujesz nad nami, że nas zmieniasz. Panie, prosimy Cię o tą naszą społeczność dzisiaj, byśmy mieli otwarte oczy i uszy na Twój głos. By w naszych sercach zagościło pragnienie społeczności z Tobą. Gorące pragnienie modlitwy, gorące pragnienie słuchania Twojego głosu. Tak, Panie, byśmy uwielbili Ciebie dzisiaj na tym miejscu. Amen. Amen. Święty Panie, Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty wezwałeś nas do swojej światłości, do swego Królestwa, że możemy, Panie, Ciebie poznawać jako tego, który jest jedynym i prawdziwym Bogiem, jedynym władcą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że się otworzą nasze oczy, żeśmy mogli przyjść i zobaczyć Twoją wielką chwałę. Chwałę, która jest zakryta przed tym światem. Chwałę, którą niewielu dostrzega w tym świecie, bo władca tego świata chciałby zakryć Twą chwałę przed ludźmi i im się to udaje. Ale Ty, Panie, jesteś większy niż ten władca. I Ty, Panie, znasz nasze serca, nasze umysły, Ty badasz nasze nerki. Ty, Panie, nas umiłowałeś. Dlatego ta Twoja miłość pociąga nas do Ciebie. I ona nas przymusza do Ciebie, abyśmy do Ciebie przychodzili, Panie, i wyznawali swoje grzechy. Bo u Ciebie, Panie, jest przebaczenie i wszelka łaska. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił wszystkim tym, którzy Ciebie szukają szczerym sercem. Mówimy, że Ty, Boże, patrzysz na człowieka, na szczerego człowieka, ten, który Ciebie szuka, ten, który o Tobie myśli, o myśli o Twoim świętym imieniu. Ty, Panie, masz w niebiosach księgę, w której zapisujesz wszystkie nasze czyny, wszystkie nasze myśli. Ty, Panie, patrzysz na człowieka, który by Ciebie szukał. Ty, Boże, także się objawiasz tym, którzy Ciebie nie szukali. Bo Ty, Boże, widzisz, że człowiek Ciebie poszukuje, do Ciebie lgnie, mówi Pismo. W Tobie narody pokładają ufność, Boże. Dlatego ludzie na obliczu ziemi tak bardzo chcą Ciebie poznać, jak jego wola. Ty, Boże, jesteś Bogiem objawionym, ale też i ukrytym. Prosimy Cię, abyś objawiał nam się. Byśmy jeszcze mocniej, Boże, mogli być ugruntowani na Tobie i być wkorzenieni w Ciebie jako tej skale, skale, w której nie ma żadnego cienia. Boże, błogosław temu zgromadzeniu, abyśmy zawsze mogli, Boże, przychodzić do Ciebie w każdej porze, nie tylko tutaj teraz, ale w każdej porze, abyś był Panie uwielbiony pośród nas i w nas, w swoim Kościele. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za swoją łaskę, za to, że musimy się tutaj zebrać. Dziękuję Ci, Panie, za Twojego ducha, za to, że Panie uważasz na nas, że Panie, ja spróbuję to zaintonować i dołączcie się po prostu. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie całą duszą i sercem Cię czcić. W poświęceniu, zaparciu się siebie służyć to codziennie Twych żyć. spocząć po trudach mych w niebie, bym na wieki szczęśliwy mógł być, bym na wieki szczęśliwy mógł być. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie. Siebie, przyobleczesz w najświętszą niebiel, przyobleczesz w najświętszą niebiel. Panie, tak prosimy Cię, abyś nauczył nas modlić się. Tak jak uczniowie Twoi prosili Cię, Panie, naucz nas modlić się, tak jak Ty się modliłeś. Z gorliwością, w każdym czasie. Zawsze, gdy potrzebowałeś mieć społeczność ze swoim Ojcem, mogłeś ją mieć, odejść na bok, spędzić z Nim czas. I tak my, Panie, też pragniemy umieć modlić się w każdym czasie. Gdy rano wstajemy, gdy idziemy do pracy, gdy jesteśmy, Panie, cały czas widoczni dla Ciebie. Cały czas nas obserwujesz, cały czas jesteś z nami. Chcemy, Panie, żyć w tej świadomości, że jesteś cały czas blisko, że możemy ciągle się do Ciebie zwracać, wzdychać, wstawiać, Panie, za naszymi bliźnimi, wylewać wdzięczność. Czasem też, Panie, rozżalić się, jeśli ciężko, ale zawsze wierzę, że Ty, który słuchasz, też masz moc nam dopomóc, masz moc podnieść nas, ubłogosławić nasze życie. Panie, prosimy Cię, ucz nas modlitwy. Chcemy być ludem Twoim rozmodlonym. Nie w próżnych słowach, nie w pustej gadaninie przed Tobą, ale w uniżeniu, w uciszeniu, w skupieniu się. Panie, też ucz nas modlić się tak, by Twoje Słowo, które w nas mieszka, w tych naszych modlitwach wybrzmiewało. Byśmy byli zbudowaniem jedni dla drugich, by nasze głośne, społeczne modlitwy niosły, Panie, tą moc Twojego Słowa. Panie, wierzymy, że możesz nas wesprzeć, możesz, Panie, nas w tej modlitwie wspierać, poddawać nam, Panie, słowo, poddawać nam myśli, bo my sami często nawet nie wiemy, o co się modlić. Dzięki Ci, Panie, że jesteś z nami. Amen. Jezus wiernym się okaże, oprócz się skłania sam. Gdy nas smutki, troski dręczą, dniem i nocą w każdy czas, gdy ufamy, gdy wołamy, Jezus wyratuje nas. Gdy nas zdradzą przyjaciele, wznośmy głos przed łaski tron. Pan nas nigdy nie opuści, wierny był i będzie On. Panie, to niezwykła radość dla nas wiedzieć, że Ty nigdy nas nie opuścisz. Że z Twojej ręki nikt nas nie wyrwie, nikt ani nic. Że jesteś, Panie, naszym kochanym Ojcem. Ktoś, kto pisał, Panie, te pieśni dawno temu, miał to samo doświadczenie, które my mamy dzisiaj. Tą pewność, że jesteś naszym przyjacielem. Że wysłuchujesz nas. Że modlitwa do Ciebie, słowa, które kierujemy, nie trafiają w próżnię. Jesteś blisko, Panie. Dlatego pragniemy wznosić do Ciebie nasze głosy. Chcemy Ci dziękować, Panie, za ten dzień dzisiejszy, który jest piękny, który jest z Twojej ręki. Dałeś nam go, pozwoliłeś wstać w pokoju i zgromadziłeś nas też tutaj. Byśmy mogli wspólnie odebrać zbudowanie, posłuchać Twojego głosu, pomodlić się. Panie, tak wiele Tobie zawdzięczamy. Za każdą rzecz chcemy Ci dziękować, nawet za tą najdrobniejszą, najmniejszą. Chociaż gdy myślimy o tym, co jest, Panie, tak najdrobniejsze, to możemy się pogubić, bo to, że wstajemy dzisiaj, że oddychamy, że mamy zdrowie, rodziny, dom. Panie, to wszystko jest tak wielkim Twoim darem. Dzięki Ci, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Panie, to jest Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępić? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, który zmartwychwstał i przybywa po prawicy Boga. On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak, Panie, nic nas nie może łączyć od Twojej miłości, Boże, bo Ty nas ukochałeś, Ty wydałeś samego siebie za nas, swą drogocenną krwią, żeś nas odkupił. Ty, Panie, nas kupiłeś, jesteśmy Twoją własnością, dlatego przychodzimy do Ciebie, aby oddać cześć i chwałę. Składamy swoje korony przed Twoim tronem, Boże, bo jesteś godzien wysławiania. Godzien jesteś, Boże. Ty, Panie, nas odkupił, oczyścił, obmył w swojej krwi. Ujednałeś nas ze swym Ojcem, abyśmy mogli być Twoją szczególną własnością. Własnością Twego ludu. Abyśmy mogli szeroko oznajmić Twoją wielką chwałę, Twoje święte imię, które jest wielkie ponad całą ziemią. Ty, Boże, jesteś wywyższony ponad niebiosa. Dziękujemy Ci za to, że mamy udział w tym wywyższaniu Ciebie, wychwalaniu i wysławianiu Twojego świętego imienia, które jest ponad wszelkie imię. Bądź, Boże, błogosławiony w Twoim imieniu, Jezus. Amen. Wszechmocny, błogi Ojcze nasz, wysłuchaj głos modlitwy mej, ze źródeł Twoich dar mi dasz, wysławiam imię chwały Twej. Ze źródeł Twoich dar mi dasz, wysławiam imię chwały Twej. Wszechmogący Boże nasz, objawiasz, Panie, ramię swe. Ty serca dzieci swoich znasz, królestwo niechaj przyjdzie Twe. Ty serca dzieci swoich znasz, królestwo niechaj przyjdzie Twe. Mądrości Twojej wieczny blask i zdrój radości zawsze trwa. Owocem Twoich wiecznych łask niech będzie święta wola Twa. Owocem Twoich wiecznych łask niech będzie święta wola Twa. Ty wielki jesteś, Bóg i Król, z potoków żywych darzysz sam. Wszak żywisz, Panie, każdy twór, na co dzień udziel chleba nam. Wszak żywisz, Panie, każdy twór, na co dzień udziel chleba nam. Dobro Ci pełen jest nasz Bóg. W upadkach często znosi nas. My wrogom odpuszczamy dług, więc obdarz łaską w każdy czas. My wrogom odpuszczamy dług, więc obdarz łaską w każdy czas. Czyż był bez grzechu, kiedy ktoś w pokusy racz nie wpuszczać nas? Ach, w Tobie, Panie, siły dość, miłością posil słuszny czas. Ach, w Tobie, Panie, siły dość, miłością posil słuszny czas. W Twych sprawach chwała wieczna tkwi, Królestwa Twego piękny blask. Niech chwała Tobie ciągle brzmi, cześć wieczna za zdrój Twoich łask. Niech chwała Tobie ciągle brzmi, cześć wieczna za zdrój Twoich łask. Tak, Panie, chcemy chwalić Ciebie i czcić i wysławiać, Panie, Ciebie za wielką łaskę, którą okazałeś ludziom. Za to, że przygotowałeś tak wielkie zbawienie. Obiecałeś, oznajmiłeś, Panie, już na samym początku. My zgrzeszyliśmy, my upadliśmy, my jako ludzkość zdeprawowaliśmy się sami. To myśmy się zbuntowali przeciwko Tobie, a Ty ogłosiłeś wielkie zbawienie. I wiele pokoleń czekało, Panie, na to wypełnienie obietnicy. Aż przyszedł taki dzień, kiedy sam jako Syn Boży przyszedłeś na świat i odkupiłeś nas. Łaska Twoja kosztowała Cię mękę, pozostawienie chwały Twojej w niebie, aż wreszcie śmierć na krzyżu. Bo tak bardzo nas, Panie, ukochałeś, tak bardzo chciałeś, byśmy byli Twoi, byśmy nie zginęli przez nasz własny grzech. I teraz, Panie, też wysławiamy Ciebie już jako zbawieni ludzie, jako ci, których powołałeś, zawołałeś po imieniu, przyprowadziłeś pod krzyż. Chcemy prosić Cię, Panie, błogosław nam każdego dnia. Daj nam wytrwać, daj nam, Panie, siły w Twoim duchu, by być Twoimi dziećmi, by podobać się Tobie. Byśmy dotrwali do końca tej pielgrzymki, a na sam koniec spotkali się z Tobą, Panie, i spędzili z Tobą wieczność. Tak wyznaję, Boże, że nie rozumiemy do końca tego, jak to wszystko się odbyło, jak to wszystko się dzieje, ale Ty w swoim Słowie objawiłeś nam, że Ty sam, Panie, Ty sam tego dokonałeś. Rozpocząłeś to wielkie dzieło i to wielkie dzieło zakończysz. Chcemy, Panie, się Tobie podobać. Chcemy trwać w Twoim Słowie. Nawet jeżeli wszystkiego nie rozumiemy, to ze szczerego serca miłować Cię, prosić Cię o Twoje łaski, dziękować za nie, gdy ich doświadczamy. No pomóż nam, Panie, w tej pielgrzymce. Daj nam, Panie, mocy Twojego Ducha, byśmy trwali, błogosławili Ciebie i siebie nawzajem. Amen. Amen. Wyszło jakoś nam to śpiewanie, nie? Czy nie? Jakoś wyszło. Jeśli to ze szczerych serc płynęło, to Bogu się podoba, naprawdę. Pozwólcie, że otworzę sobie te wszystkie elektroniczne pomoce. Odkąd się nauczyłem korzystać z elektronicznych pomocy w postaci Biblii, widzę, że to upraszcza życie. Ale wy musicie teraz trochę poczekać. Otwórzmy, kochani, Biblię na 4 rozdziale listu Jakuba. Będziemy kontynuowali rozważanie z tego rozdziału. Kto był i słuchał poprzedniego mojego dzielenia się, to pamięta, że mówiliśmy o takim dość niewygodnym fragmencie. Próbowaliśmy rozważyć ten dość niewygodny fragment. Niewygodny dla Bożych dzieci, tak myślę, bo padają w nim słowa dosyć ostre. Padają słowa cudzołożnicy, cudzołożnice, grzesznicy. Wiecie, ja uważam osobiście, że te fragmenty bywają nadużywane w stosunku do Kościoła i tak jak mówiłem, nie można oblubienicy naszego Pana nazywać wszetecznicą. Nie można obrażać Kościoła w ten sposób, dlatego jedyną interpretacją tego wiersza, która wydaje się być słuszna, tego wersetu, tego fragmentu, jest to, że Jakub zwraca się bezpośrednio do ludzi nieodrodzonych, do ludzi, którzy zgromadzają się w Kościele, są między ludem wierzącym, ale nie są to ludzie odrodzeni. Adresaci tych wierszy nie są odrodzeni. Dlatego jest to dosyć trudny rozdział i chciałbym jeszcze trochę do niego wrócić i jeszcze chwilę o nim opowiedzieć, żebyśmy nie mieli tutaj wątpliwości, żeby nikt z nas nie poczuł się jakoś zakłopotany, zmieszany tymi słowami, czy być może nawet potępiony. Tego byśmy nie chcieli i stąd tutaj moja prośba, żebyśmy jeszcze przez chwilę w tym rozdziale pozostali. Przeczytam go jeszcze raz. Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rząd, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Niech wasz śmiech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? A teraz wy, którzy mówicie: dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Będziemy dzisiaj rozważać tą drugą lekcję z tego rozdziału, rozpoczynającą się od słów: a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Jednak, tak jak powiedziałem, jeszcze chwileczkę skupmy się nad tą pierwszą częścią rozdziału. Nie sposób się nie zgodzić, że z tych słów płynie też taka uniwersalna prawda dla całego Kościoła, dla każdego, kto wysłuchuje tych słów. Jest to prawda o tym, że Pan Bóg, Ojciec nasz, Bóg Wszechmogący, chce mieć swój lud dla siebie, chce mieć swój lud czysty, gorliwy, gorliwy w dobrych uczynkach, uświęcony. Pan Bóg nie godzi się na to, by w Kościele panował grzech, by panował jakiś nieczysty spór, konflikty, podziały. To są wszystko rzeczy, z którymi Bóg się nie zgadza i wręcz z niektórymi z nich walczy. I to w taki sposób bezpośredni. Na pewno nie pozwoli, by w Kościele bez osądu pozostały tego typu zachowania. Więc gdy czytamy te słowa i nawet gdy wiemy, że one były kierowane do ludzi niegodziwych, to tak jak ja na przykład stoję przed wami dwa tygodnie temu czy dzisiaj stoję i wiem, do kogo mówię. Wiem, że nie mówię do ludzi uwikłanych w tego typu rzeczy, o których czytamy w tym rozdziale. Uwikłanych w spory, właśnie w zazdrość, w jakieś walki między sobą, które prowadzą wręcz do zabójstw, czy to fizycznych, tak jak sobie mówiliśmy, czy takich słownych. Wiem, że nie mówię do takich ludzi, wiem, że wy tacy nie jesteście, ale też staram się zwrócić uwagę, byśmy dobre lekcje z tego wzięli dla siebie, bo jeżeli Słowo Boże piętnuje pewne zachowania u ludzi niewierzących, jeżeli piętnuje pewne grzechy, które są domeną złego świata, to też jest to dla nas lekcja. To też musimy wiedzieć, do czego mamy się nie upodabniać. Bo Słowo Boże też mówi: nie upodabniajcie się do tego świata. Tak? Mamy dawać się przemieniać Bożej łasce, mamy dawać się napełniać Jego Duchowi, natomiast mamy też dołożyć wszelkich starań, by się nie upodabniać do tego, co w świecie panuje. Czyli nie jest to tak do końca, że my jesteśmy od tego wolni, tak? Że to są oni to tacy są, świat taki jest. My wiemy, że świat tkwi w złym, wiemy, że w świecie tego typu rzeczy się zdarzają, ale też musimy dołożyć, kochani, takich starań, by pilnować się, by nasze zachowanie nie przypominało zachowania tego świata. A przecież tak często się zdarza, że dzieci Boże, my czy dzieci na obliczu całej ziemi zagalopują się w jakichś swoich zachowaniach i ktoś, kto stoi z boku, patrzy i mówi: no co to za zachowanie, jak to może być, że w Kościele tego typu rzeczy się zdarzają. Upadamy czasami się zagalopujemy, czasami damy się ponieść tej ułudzie świata, tak, która cały czas napiera. Ale chwała Bogu, Bóg swoje dzieci ma w swoim ręku, trzyma, oczyszcza, podnosi, nie pozwoli, by zamieniły się w to, czym jest ten świat. Przyjrzyjmy się, kochani, temu wyrażeniu ludzie umysłu dwoistego. Bo to jest jedna z charakterystyk adresatów, tak, tych słów, bezpośrednich adresatów. Co oznacza, że ktoś ma umysł dwoisty? Biblia tutaj nie wyjaśnia jakby definicji, nie wskazuje takiej, wiecie, psychologicznej definicji, co to znaczy. Natomiast z różnych fragmentów Słowa Bożego, z ogólnej syntezy Bożego Słowa, gdzie spotykamy opis ludzi umysłu właśnie dwoistego, wynika, że to są ludzie, którzy z jednej strony wyznają Boga i Jego panowanie nad swoim życiem, wyznają ustami, być może biorą udział w jakichś religijnych wydarzeniach, tak jak kiedyś Izrael, niezaangażowany sercem, wypełniał nakazy, tak, te ofiarnicze, te świątynne. I był taki moment, gdzie Bóg powiedział, że obrzydło mi to, tak, że wskazał to rozdwojenie, że lud czci wargami, a nie czci sercem. I myślę, że bardzo podobna idea jest tutaj tego zwrotu, ludzie umysłu dwoistego. To są ludzie, tak jak mówiłem, przyznający się do Chrystusa, ale czy to jest pytanie, chociaż myślę, możemy sobie na nie odpowiedzieć, czy ci ludzie chcą się podobać Panu, czy chcą Mu służyć tak naprawdę? Wydaje się, że raczej mowa jest o ludziach, którzy nie chcą się Panu podobać, którzy w pewien sposób chcą czerpać błogosławieństwo, jakie spływa na Kościół, jakie jest obiecane Bożym dzieciom. W pewnym sensie chcą brać w tym udział, natomiast dalej chcą służyć swojemu ciału, swoim pożądliwościom. Chcą dogadzać sobie w taki sposób, w jaki dogadza sobie świat. No właśnie. Mamy z jednej strony religijne zachowania, z jednej strony mamy wyznanie, piękne wyznanie o tym, że Bóg jest naszym Panem, a z drugiej strony życie, które zaprzecza totalnie tym wyznaniom. I tutaj Jakub wskazuje na konkretne zachowania. Jak można mówić, że kocha się Boga i chce się Mu służyć i jest się dzieckiem Bożym, kiedy jednocześnie czyni się te wszystkie nieprawości, te wszystkie grzechy i z lubością wręcz w jakimś stałym no wiecie, no, w takim życiu tkwić, tak? Gdzie jest spór, gdzie są te wszystkie niegodziwości. No i kochani, skąd to rozdwojenie się bierze? Tak możemy się zastanowić, czy to są ludzie biedni w takim sensie, że smucą się nad swoim życiem, nad swoim losem, ale i starają się Bogu podobać, ale po prostu im nie wychodzi. Ja nie będę tutaj teraz jakiejś takiej analizy przeprowadzał. Ja chciałbym tylko zwrócić na uwagę na to, co ten fragment mówi, żebyśmy zobaczyli wyraźnie, że mamy tutaj mowę o ludziach, którzy po prostu żyją niegodnie i zaprzeczają temu wszystkiemu, temu całemu pięknu, które powinno towarzyszyć Bożym dzieciom. No i jeszcze jedno pytanie się rodzi. Dlaczego Jakub tak srogo ich traktuje, tak, takim ostrym językiem wyraża się o tych swoich właśnie adresatach? Gdyby to była mowa o ludziach ze świata, tak, o ludziach, którzy nie gromadzą się w kościele, którzy żyją po prostu swoim nieodrodzonym życiem, Czy taki apel by powstał do nich? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. I myślę, że nie powinniśmy też w Kościele, nie powinniśmy w zetknięciu z ludźmi grzesznymi, z ludźmi, którzy sieją ten zamęt, jakoś tak, wiecie, różnicować, tak, że w inny sposób będę tak z wyrachowania, w inny sposób będę się zwracał do świata, w inny sposób do kogoś, kto jest w Kościele. I ja jestem przekonany, że Jakubem powodowała rzeczywista troska o Kościół, o czystość w Kościele, o to, by naprawdę te rzeczy, które miały miejsce, żeby one były po prostu ukrócone i zakończone. I dlatego wzywa w tak stanowczy sposób tych ludzi do pokuty, dlatego nazywa ich tak stanowczo. Chcę to po prostu wystawić na światło, ukrócić. Wzywa do pokuty. Nie depcze, nie wyrzuca, nie pastwi się nad tymi ludźmi. To nie są tego typu słowa. To są słowa, które mają naprawdę ich otrzeźwić, obudzić i wskazać, że to rozdwojenie, w którym żyją, powinno zostać zakończone. Nie można tak żyć. Takie życie przynosi zgubę, takie życie kończy się śmiercią, śmiercią wieczną. My musimy w Kościele dbać o to, by tak nie było, by ludzie, którzy są na takiej drodze, by jak najszybciej zostali skonfrontowani z tym. Niech to wynika z naszej troski, naprawdę z troski o Kościół, z troski o czystość w Kościele, ale też z troski o tych ludzi, którzy po prostu giną. Innym faktem jest też, że ludzie właśnie o rozdwojonym umyśle, ludzie, którzy są w pośród ludu Bożego, a nie są narodzeni na nowo. Ja nie mówię o wszystkich, bo nie wiem, czy pamiętacie, na początku tych rozważań listu Jakuba mówiliśmy sobie o tym, że ludzie niewierzący w Kościele są w różnych rolach. Oni są na różnych też etapach. Są tacy, którzy są po prostu sympatykami, są tacy, którzy poszukują, którzy są już blisko krzyża, którzy pragną zbawienia i zbliżają się do pokuty. To nie o to chodzi, żeby teraz wyłowić ludzi niewierzących w Kościele i ich do jednego worka wrzucić. Tu cały czas jesteśmy w kontekście tych ludzi siejących zamęt, siejących zło i właściwie no, spustoszenie, tak, w Kościele. Więc cały czas mówimy o tego typu ludziach. Jakub zwraca uwagę, że w życiu, w świecie tych ludzi cały czas panuje jakiś konflikt, cały czas są te spory, te właśnie. My też musimy zobaczyć, że Słowo Boże jakby w żadnym miejscu nie zachęca nas do tego, by w tym uczestniczyć, by stać się uczestnikami tych konfliktów, tych sporów. Apostoł Paweł nauczał w różnych fragmentach, żeby unikać pewnych ludzi, żeby nie wdawać się w próżne gadaniny, żeby nie wdawać się w spory, bo to niczego dobrego nie przynosi. I myślę, że to też jest jedna z takich praktycznych przestróg dla Kościoła, że jeżeli przyjdzie nam żyć w takich czasach, że w naszych zgromadzeniach pojawią się ludzie wywołujący tego typu rzeczy, żeby stanąć naprawdę mocni w wierze, żebyśmy umieli z miłością Chrystusową, w mocy Ducha Świętego stanąć, objawić pewne sprawy, postawić w świetle, nie brać w tym udziału, a jedyne co, to z wiarą modlić się o ich nawrócenie i głosić im pokutę. To jest wyzwanie, bo często słyszy się, nie wiem, czy to słyszycie gdzieś tam naokoło, ale ludzie w różnych społecznościach, w różnych zborach są, potrafią być, czy jakby nie wnikając w słuszność tych osądów, ale są udręczeni właśnie różnymi złymi zachowaniami. mówią, gdzie są starsi zboru, gdzie są biskupi, którzy potrafią zadbać o czystość w Kościele. Dlaczego jest przyzwolenie na grzech? Dlaczego jest przyzwolenie na to, że ktoś w jakiejś pewności siebie, w odwadze może dręczyć dzieci Boże? Dlaczego ktoś nie reaguje? Dlaczego, wiecie, te pytania się mnożą, ludzie są udręczeni. Całe szczęście, no w naszej społeczności to nie ma miejsca, ale wiecie, musimy tą lekcję odebrać, musimy wiedzieć, że jeżeli są takie czasy, jeżeli jest takie miejsce, gdzie źli ludzie, gdzie ludzie z premedytacją niszczą pokój Bożych dzieci w zgromadzeniu, jeżeli jest przyzwolenie na to, tam jest udręka, tam nie ma pokoju, tam są po prostu, dzieją się złe rzeczy. Jakub pisze o zabójstwach. Kochani, wyobrażacie sobie takie sytuacje, że są ludzie w zgromadzeniach, którzy doprowadzają do tego typu rzeczy, a teraz my mówimy do swoich dzieci, chodźcie dzieci, idziemy do kościoła. Będziemy chwalić Boga, tak? Będziemy zasiadać na ucztach miłości, będziemy śpiewać razem, wiedząc, że w pośród zgromadzenia są ludzie, którzy potrafią nawet zabić. Całe szczęście żyjemy w takich czasach, przynajmniej tutaj, tak? Jak rozmawiam z wami, jak mówię do was, mamy tą społeczność, która jest no, błogą społecznością. Nie ma tutaj właśnie, nie ma konfliktów. Cieszymy się takim dobrym czasem. Pamiętajmy, wiedzmy, z czego to wynika. Wiedzmy, że wynika to z tego, że gromadzimy się jako dzieci Boże, że są starsi, są biskupi, którzy dbają o to, by zamętu nie było, że potrafimy siebie nawzajem napomnieć, gdy zaczynamy przypominać, tak, w jakimś, nie wiem, sensie mniejszym, w mniejszej skali, gdy zaczynamy przypominać zło tego świata, że są ludzie, którzy potrafią napomnieć, którzy przyjdą do nas i powiedzą: prr, to nie tak, stój. Apostoł Paweł pisze w liście do Galatów, tu przeczytajmy sobie może te słowa, on tak to bierze syntetycznie, tak, i możemy zobaczyć, jak na dłoni, jak powinno być w Kościele, jak to wszystko jest ujawnione, jak to, wiecie, jak nie powinno być zamętu w tym, co jest cnotą Kościoła, a co jest zakałą. W 5 rozdziale do Galacjan pisze: a znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje. To są te rzeczy. Znane są te uczynki, to nie musimy się zastanawiać. Jeżeli coś takiego jest, to wiemy, że to nie jest z Boga, to nie jest z Ducha, to jest cielesność. To jest coś, co powinno być na światło przyniesione. I dalej mówi, owocem, a jeszcze wcześniej werset, zazdrość, zabójstwa, o widzicie, zabójstwa też są, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to było, wiecie, dziwnym byłoby, gdyby tak apostoł Paweł zamierzał, nie wiem, skierować te słowa do świata, tak? Gdzie to jest na porządku dziennym? I co to za, wiecie, mądrość wskazać, że w świecie są takie tego typu rzeczy? To my wiemy, że są, i apostoł Paweł wiedział, i adresaci jego listu też wiedzieli, że tak w świecie jest. Ale on mówi o tym, że to jest wszystko jasne, jawne, po to, żebyśmy my w Kościele widzieli, że tego typu sprawy są, nie są z Boga, że to musi być wzięte pod lupę. I dalej pisze: owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Niezależnie od kontekstu, w jakim to pisał, myślę, że te owoce ducha i owoce ciała są tak czytelne, tak jasne, że no nie powinniśmy mieć tutaj zamieszania żadnego. I tak podsumowując jeszcze ten fragment tą pierwszą lekcję z 4 rozdziału Jakuba. Pamiętajmy, te słowa ostre, one się nie odnoszą do Bożych dzieci. To nie są, nie chcę powiedzieć, nie dajmy sobie, ale wiecie, co mam na myśli. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy cudzołożnikami, cudzołożnicami. Jesteśmy oblubienicą, jesteśmy wybranymi Bożymi dziećmi, uświęconymi przez Niego. Ale to nas nie zwalnia z obowiązku, by rozumieć tą dwoistość, to rozdwojenie, by widzieć to wyraźnie, by widzieć to w ludziach nieodrodzonych, ale też by patrzeć na swoje zachowanie, patrzeć na swoje życie, czy czasami nie zaczynamy przypominać tego świata. Czy nie jesteśmy gdzieś zagalopowani w tych właśnie cechach zdeprawowanego świata. Jeszcze jednemu wersetowi chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli. On też tak wyjaśnia intencję autora. Zobaczmy na 5 werset. Czy sądzicie, że na próżno pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Ja go może przeczytam jeszcze w innych tłumaczeniach. Może to nam też trochę tak rozjaśni sytuację. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo powiada: niemal zazdrośnie strzeże on ducha, któremu w nas zgotował mieszkanie? W jeszcze innym tłumaczeniu. A może powiecie, że Pismo Święte na próżno mówi: zazdrośnie sam pożąda tego ducha, któremu pozwolił w nas, w was zamieszkać? Ciekawe słowa. Mnie mocno zainspirowały. Dlaczego Jakub zadaje to pytanie właśnie ludziom nieodrodzonym? I czy tylko? Co chcę w ogóle powiedzieć? Bo mówi, czy na próżno pismo mówi. Nie znalazłem wersetu w Starym Testamencie, ani w Nowym, który byłby tutaj jakby no odniesieniem. Tak? Nie widzę, żeby Jakub cytował jakiś jeden konkretny fragment, jeden konkretny werset. On raczej wskazuje na cały przekaz Słowa Bożego, na taką syntezę wielu nauk, na to, że całe Słowo, całe Pismo wskazuje na wielkie zaangażowanie Boga, na wielką Jego miłość do człowieka, na to, no tutaj używa słowa zazdrość. To fajnie Paweł w zeszłym tygodniu powiedział, no zazdrość u człowieka to jest no głównie raczej coś złego, tak? Coś wynikającego z ludzkiej natury, nie wiem, przywara, tak? Bycie zazdrosnym nie kojarzy się dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o Boga, który jest czysty, w którym nie ma złych cech, jeżeli Jakub mówi tutaj o tej zazdrości, w jeszcze innym tłumaczeniu jest słowo aż do zawiści. Wiecie, to są takie bardzo mocne słowa. One wskazują na tak mocne zaangażowanie Boga w to, by mieć człowieka dla siebie, że już, myślę, bardziej dosadnych słów nie znajdziemy w Biblii. Z zazdrością pożąda tego ducha. I teraz zobaczmy to w kontekście dwoistego umysłu, jak to się ma jedno do drugiego. Mamy z jednej strony ludzi tych rozdwojonych, tak, którzy by chcieli na dwie nogi. Trochę w świecie, trochę w kościele. Znacie to przysłowie, bo to świat ukuł takie przysłowie. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Jeżeli ktoś w ten sposób by chciał żyć, przeżyć, przekulać się do tego ostatniego dnia, to tutaj Jakub nie pozostawia złudzeń. To nie jest mowa o dzieciach Bożych wtedy. I te słowa, czy myślicie, że na próżno pismo uczy, że Bóg tak zazdrośnie chce pożądać? Spróbujmy sobie odpowiedzieć, bo on zadaje pytanie. Tutaj odpowiedź na to pytanie nie pada wprost. Może to jest takie pytanie retoryczne, ale Jakub zwrócił się z tym pytaniem do ludzi po to, żeby ci, co czytają ten werset, ten list, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieli. Czy na próżno Pismo tego uczy? Bo wiemy już, że uczy. To nie podlega wątpliwości. Adresaci tego listu też wiedzą, że uczy. A tu pytanie nie jest, czy Pismo tego uczy, tylko czy Pismo na próżno o tym mówi. Czy to są puste słowa? Czy to jest martwy przepis? Taki, wiecie, w świecie jest takie coś, nie? Jak martwy przepis. Czyli ustawa coś mówi, ale rząd tego nie egzekwuje na przykład, albo policja tego nie egzekwuje. Policja nie karze za coś, nie? Co jest napisane w ustawie, że nie możesz tego robić, albo że masz coś zrobić, a nie robisz, ale jest to pusty przepis. Nikt na to... Władza przymyka oko, więc można by było powiedzieć, czy no to na próżno takie zapisy są? Jeżeli to jest martwy przepis, to na próżno. To jest taki tylko zapychacz w ustawie albo w kodeksie jakimś. Ale wiemy, że Słowo Boże takie nie jest. Jeżeli Biblia tak mówi, to nie mówi tego na próżno. To mówi nam to po to, żebyśmy wyraźnie widzieli, że rozdwojenie, że wiecie, gra dla dwóch stron, to nie tędy droga. Jak ci ludzie sobie mogą tłumaczyć to? Tacy właśnie rozdwojeni. No w różny sposób sobie świat tłumaczy. To myślę, że się z tym spotkaliście nieraz. Że no przykładowo, tak? No idę w niedzielę do kościoła i sobie tutaj śpiewam Bogu, modlę się, chwalę, ale później idę w ten przysłowiowy poniedziałek, idę do pracy i z lubością, z takim, wiecie, z radością dokopię bliźniemu, uciemiężę tego swojego pracownika, nie wiem, podstawię komuś nogę. No cokolwiek, wiecie, no z jednej strony tutaj miłuję bliźniego jak siebie samego, a później wychodzę i robię coś zupełnie przeciwnego. To jest tylko przykład. Ale wiecie, o czym mówię. To, tak można sobie to można sobie tłumaczyć. No co? No tak się zachowuje, świat się tak zachowuje, Bóg za to nie karze, no pioruny z nieba na mnie nie spadły. Ktoś może stanąć obok mnie i powiedzieć, o Boże, widzisz i nie grzmisz. A ja wstanę i powiem mu, no nie grzmi Bóg, bo widać mogę, bo widać mogę tak żyć. I wtedy rzeczywiście na próżno Pismo mówi, że Bóg zazdrośnie pożąda mnie, czy ciebie, czy w ogóle człowieka na własność całego. To są tylko takie tam słowa, to nie działa. Kochani, ja zaryzykuję takie stwierdzenie, ale ja osobiście jestem święcie przekonany, że każde Boże dziecko, każdy, kto narodził się z góry, kto narodził się z nieba, kto pokutował, kto prosił Boga o wybaczenie i doznał tego wybaczenia, każdy wie, że Pismo nic na próżno nie mówi. Gdy upadamy, gdy gdzieś się właśnie zagalopujemy i zdarzy nam się ten taki rozdźwięk, tak? Zdarzy nam się, że co innego mówimy, a inaczej żyjemy. Czy tam, nie wiem, może nie żyjemy, ale że przeżyliśmy jakoś dzień źle, że naszym zachowaniem zaprzeczyliśmy temu, co Bóg mówi, to od razu, kochani, nie wiem, czy to sumienie, czy to duch, który nad nami pracuje, który mieszka w nas, od razu nam pokazuje, że to nie jest nasz świat, to nie my, my tak nie możemy. Popycha nas do pokuty, popycha nas do żałości, do żalu za grzech, do tego, by prosić Boga o przebaczenie. Dlatego Kościół naucza, że Boże dzieci nie grzeszą, w tym sensie, że nie trwają w tym grzechu, że gdy upadną, to powstaną, to ich Bóg podniesie. Gdy zgrzeszą, to pokutują. Jeszcze taka jedna myśl przyszła mi do głowy. Że ci ludzie zdeprawowani, którzy mówią właśnie, że o, może na próżno to Pismo mówi, oni kochają ten świecki system, ten zdeprawowany świat. Że to nie jest tak, że nie chcą w tym trwać, ale trwają, bo nie wiem, bo coś nie wyszło. Jakub tutaj pisze o tych ludziach, że dają się targać pożądliwościom, wręcz modlą się w ogóle o rzeczy, które mają te pożądliwości zaspokoić. Jak daleko trzeba być, wiecie, posunięty w miłości do tych pożądliwości, żeby do Boga przychodzić z modlitwą i w prośbie o to, by On jeszcze w tym pobłogosławił. Mam nadzieję, że widzicie, że to są rzeczy no, mocno takie jednoznaczne. To nie jest jakaś taka szara strefa. To jest wyraźne pouczenie Słowa Bożego o tym, że jest świat Bożych dzieci, które są Boże, i jest świat zdeprawowanych ludzi, którzy no, nie przypominają Bożych dzieci. Z jeszcze innej strony patrząc, dla zrodzonego z nieba człowieka, to już nie jego jakieś osobiste koncepcje, jakieś, jakby to powiedzieć, no to nie ich doświadczenie, nie jakieś wymyślone koncepcje Boga, wymyślone koncepcje prawa Bożego, to nie one już są osią życia. To nie według już naszego widzimisię kręci się nasz świat, nasze życie. To już sam Pan Jezus Chrystus, który objawił nam Boga i Jego wolę, to Jego nauka już jest dla nas punktem odniesienia. I to będzie ważne, bo za chwilę przejdziemy do tej drugiej lekcji. My już wiemy, że nie możemy sobie czegoś tam wymyślać, tak? I żyć w jakiejś iluzji. Zatem dla nas, dla ludzi odrodzonych, dla dzieci Bożych, Pismo, Słowo Boże nie mówi na próżno. Mówi najprawdziwszą prawdę. Bóg jest tym, który chce nas mieć dla siebie. Dzisiaj to w modlitwach padało, w pieśniach. I wiecie, ja mam silne przekonanie, że jeżeli Bóg tego pragnie, On tego chce, to On rozpoczyna dobre dzieło w życiu człowieka, to też On je kończy i zrobi wszystko, żeby mieć nas dla siebie, znaczy mieć nas dla siebie tak w całości, nierozdwojonych. Nie chce mieć nas na chwilę, nie powołał nas, nie zbawił na próbę po to, by, nie wiem, zobaczyć, jak się zachowamy i gdy, nie wiem, coś się stanie nie tak, żeby nas odrzucił. Jestem przekonany, że nie po to Bóg wysłał swojego Syna na tak wielkie męki, na śmierć, żeby zbawić ludzi na chwilę albo na pół tylko. Dać nam kawałek nowego życia, a zostawić drugi kawałek dla świata. Jestem przekonany, że Bóg przebaczył nam ten brud, tą deprawację i uzdalnia nas do tego, byśmy właśnie żyli pełnią życia dla Niego. I ja wiem, że czasem przychodzą takie myśli, że Panie, chciałbym więcej być dla Ciebie, że gdzieś dostrzegamy w naszym życiu jakieś słabości nieuporządkowane, coś, co jeszcze nie przypomina tego Bożego dziecka, co bardziej przypomina właśnie świat, ale to Nie wiem, jak dla was, dla mnie było tak cenne to, co Michał mówił na początku, że ten proces uświęcenia, że ten proces oczyszczania nas z brudów, on trwa całe nasze życie i w żadnym momencie nie zaprzecza temu, że jesteśmy cali Boży, że jesteśmy dla Niego cenni. On w ten sposób wyraża zaangażowanie w nasze życie, w ten sposób prowadzi nas ku uświęceniu, że nas oczyszcza. Rozumiemy to. Wiecie, On nie postawił nas przed sobą brudnych i powiedział, no teraz oczyść się, tak? I jak ci się uda oczyścić, to wejdziesz do nieba. A jak ci się nie uda, bo nie zdążysz, albo nie wiem, za często upadniesz, albo nie przyłożysz odpowiednio dużo starań, to nie wejdziesz do nieba. Ja takiej nauki, kochani, w Biblii nie widzę. Widzę natomiast taką, że rzeczywiście Bóg daje nowe życie człowiekowi, zradza go z nieba, daje łaskę, daje Ducha Świętego i oczyszcza, i pracuje, i prowadzi, i podnosi, i pielęgnuje. Oczywiście wzywa nas do tego, byśmy w tym trwali. To jest też, myślę, piękne, że nie zostawił nas tutaj jak lalki bezmyślne, ale cały czas nas pociąga, powołuje do tego, by być czystymi, by być świętymi. Na każdym etapie naszego uświęcenia, kochani, nie jesteśmy wstrętni dla Boga. On zna nasze serca, widzi nasze brudy, nasze słabości, nie brzydzi się nami, nie jesteśmy dla Niego, wiecie, kimś obcym. Jesteśmy cali Jego i to się zakończy, tak? Ten proces uświęcenia się zakończy, będziemy z Nim na wieczność w niebie. To taka dygresja, nie wiem, czy dygresja, czy w temacie, dla mnie bardzo w temacie. Ja chciałem się tym z wami podzielić, bo nie chciałbym, naprawdę osobiście nie chciałbym, żeby w Kościele był zamęt tego typu, że Boże dzieci podlegają jakiemuś, ja to nazwę po prostu praniem mózgu, tak, bo może być tak, że ktoś będzie was potępiał, tak, za to, że upadacie, zamiast wzywać do świętości, to będzie was potępiał. Dobra, nie chcę już w to wnikać dalej, ale mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Mam też takie wezwanie, bo jak zwykle nie wiem, kto nas słucha w internecie. I mimo, że w tym takim małym gronie, w którym tu jesteśmy, to czuję się dosyć bezpiecznie, mówiąc te słowa, natomiast nie wiem, kto jak może je odczytać po drugiej stronie kabla. To te krótkie wezwanie też mam do tych z was, którzy słyszycie i być może zastanawiacie się, w jakim jesteście miejscu. Zachęcam do tego, by te słowa z listu Jakuba no, były takim dobrym sądem, tak, dla naszego życia też. Byśmy umieli z odwagą się w nich przejrzeć. I to zresztą do nas to wszystkich jest, do siebie też to mówię. Byśmy potrafili z tym rozdziałem dać sobie radę w takim sensie, że przyjąć lekcję tego rozdziału. Jeśli chcemy być uczestnikami prawdy Słowa Bożego, jeśli pragniemy tego, musimy należeć do Boga w całości. Nie możemy oszukiwać siebie, Boga, innych. Bóg wie wszystko. W Kościele te sprawy też są jawne. Jak już tutaj czytaliśmy, przed Bożym ludem, przed ludem świętym też tego się nie da ukryć, bo uczynki ciała są jawne. Z nikogo nie zrobimy głupka. Znaczy nie my, nie wiem jak to powiedzieć. Człowiek nikogo nie oszuka w tym sensie. Nie postawi Bogu świeczki, diabłu ogarka, myśląc, że nikt tego nie rozezna. Bóg wie wszystko. Bóg doskonale wie, czy nasze serca są Jego, czy nie są. Jeżeli nie są, to list Jakuba wzywa nas do pokuty. Wzywa nas do tego, by odwrócić się od tego rozdwojenia, by zakończyć ten etap swojego życia i pokutować. Prosić Boga o łaskę, prosić Boga o to, by zrodził nas na nowo, by napełnił nas Duchem Świętym, który pomoże nam wytrwać do końca. Tylko taki człowiek, tylko narodzony na nowo człowiek, tylko kochający Boga całym sercem, idący za Jego nauką, tylko taki należy do Boga. No to teraz, kochani, myślę, możemy przejść już dalej, jeśli jeszcze mamy chwilę skoncentrowanej uwagi. Zobaczmy na tą naukę do tych ludzi przechwalających się. Tak, to tak mogę w skrócie powiedzieć. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro, bo czymże jest wasze życie, doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Kochani, lekcja wydaje się bardzo prosta. Jakub nie piętnuje planowania. Nie mówi, żeby człowiek, nie wiem, żył, wiecie, z dnia na dzień bez takiego poukładania sobie pewnych spraw. Ale wzywa pewnych ludzi, musiał się spotkać chyba z takimi przechwałkami, nie? Bo przechwałki to mają to do siebie, że krążą po świecie. Jak ktoś się przechwala, to robi to, by go słyszeli. Więc dotarły te przechwałki też do uszu Jakuba. I mówi, wy, którzy się przechwalacie, tak teraz powiem w skrócie mocno, popełniacie grzech. Tak, to jest taka klamra. Na końcu mówi, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. O jakim planowaniu tutaj, na jakie planowanie tutaj Jakub może wskazywać? Zdecydowanie na takie, które wyklucza z tych planów Boga. Widzicie to w tym fragmencie? On mówi tutaj do ludzi, którzy mają plany, przechwalają się tym i tak dalej, a mówi do nich, zamiast tego, czyli powinniście zmienić swój model, tak, planowania, powinniście wiedzieć, że jeżeli Bóg pozwoli, to wtedy zrobicie to czy tamto, co sobie tam planujecie. Jest wielka pułapka, bo tutaj Jakub to wiąże z pychą. Ja jestem pewien, nie wiem jak wy, że pycha jest czymś takim no, mocno zagnieżdżonym w starej naturze człowieka. I każdy z nas ma tutaj do czynienia z pychą. Musimy tą pychę obnażać, musimy nad nią pracować. I no, ja przynajmniej, nie wiem jak wy, nie czuję się tak pewnie i nie mógłbym powiedzieć, że ja z pychą do czynienia nie mam, tak? Że to już nie jest moja sprawa. No niestety, ja się przyznaję tutaj przed wami i wymyślę, w szczerości też powinniście pamiętać, że pycha czyha na Bożych dzieci również, tak? Czyha na nas i próbuje gdzieś znaleźć sobie przyczółek w naszym postępowaniu i doprowadzić nas po prostu do grzechu, tak jak pisze Jakub. No i gdzie tutaj się zadomowiła pycha u tych ludzi? No właśnie w takim planowaniu bez Boga. To jest takie planowanie, jak planuje świat. Wiecie, bo to schemat planowania jest prosty. Wiem, jakie mam zasoby, wiem, jakie jest uwarunkowanie, otoczenie, bliższe, dalsze. w jakim tutaj środowisku funkcjonuję, wiem, jakich korzyści się spodziewam, jakie zyski, jakie efekty mam osiągnąć. I jeżeli mi tu wychodzi, że te moje zasoby wystarczą, żeby to osiągnąć, no to to robię. Tak planuje świat, tak myśli człowiek, który wykluczył Pana Boga ze swojego życia, ze swojego planowania. I teraz Jakub mówi, żebyśmy my tak nie planowali w taki sposób. Jest to, ta nauka tutaj jest tak trochę, wiecie, ona jest taka skrócona, rzeczywiście jest opowiedziana w 5 wersetach. Jakub się tutaj nie rozwija za dużo, natomiast myślę, że możemy, jak już tak siedzimy razem wspólnie, no to możemy przyjrzeć się i spróbować, bo może to jest dobry powód do tego, żebyśmy się przyjrzeli właśnie w naszym życiu, jak to działa, jak to jest z tymi naszymi planowaniami, z tymi naszymi, z tym naszym podejściem, czy przypomina to podejście świata, czy wręcz przeciwnie, czy rzeczywiście bierzemy lekcję z tego, co mówi Słowo Boże. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Ja niedawno się spotkałem w ogóle z tym, że niektórzy bracia mówią, tam powiedzmy się żegnamy, czy coś mówimy, że coś zrobimy, tak? Albo no, nie wiem, do zobaczenia na przyszłym nabożeństwie, albo w przyszłą środę. No jeśli Pan pozwoli, to tak. To jest piękne wyzwanie, tak? Jak brat czy siostra mówi tak, jak Bóg pozwoli, to będę. Jak Bóg pozwoli, to zrobię coś tam. Jakub mówi, zamiast tego powinniście tak mówić. Całe Słowo Boże, tak jak ja je rozumiem, wzywa nas do tego, by to, co mówimy, było odzwierciedleniem tego, co jest w sercu. Czyli jasnym jest dla nas, że Jakub nie wzywa nas do tego, byśmy sobie jakąś formułkę znaleźli świętą, która uświęci nasze postępowanie i my to powiemy, tak? Jak Bóg pozwoli, to coś zrobimy, no to mamy odpękane. Zastosowaliśmy się do słów Jakuba, więc już jesteśmy po tej dobrej stronie. Nie, Słowo Boże, tak samo Jakub tutaj w tym miejscu mówi, że tak, powinniśmy w ten sposób mówić, ale w domyśle, i tu musimy pamiętać o tym, że to nie chodzi o to, że tylko mówimy, tak, tylko że żyjemy w ten sposób, że żyjemy w świadomości tego, że jeżeli Bóg nam w czymś pobłogosławi, to to się stanie, jeżeli nam nie pobłogosławi, to się nie stanie. To musimy żyć w tej świadomości, musimy tak postępować, musimy być napełnieni tą wiedzą. To musi być nasza rzeczywistość. Są, wiecie, różne modele takiego traktowania tych słów. Ktoś może żyć w oparciu o model tak zwany jak trwoga to do Boga. Nie? Czyli cały, powiedzmy sobie tutaj, jak jest dobrze, to sobie żyje w oparciu o swoje preferencje, w oparciu o swoje plany, to o Panu Bogu nawet nie pamiętam. Ale gdy staję przed jakąś ważniejszą decyzją, bo z pracy wyrzucili, bo trzeba nową pracę poszukać, no to trzeba zapytać Boga, nie? Skonsultować z Panem ważną decyzję. Ja, kochani, nie jestem przeciwnikiem konsultowania z Panem jakby ważnych decyzji, to nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko, że jeżeli przychodzimy do Pana Boga właśnie w takich momentach, gdy nam się grunt zapada pod nogami, gdy już rzeczywiście to nasze planowanie nie do końca zdaje egzamin, to pomyślmy, czy to tak powinniśmy funkcjonować. Bo Bóg na pewno, bo Bóg jest dobry. On nie zrobi nam krzywdy, dlatego że my przychodzimy, Go prosimy, wiecie, trwoga, to przychodzimy do Boga i no to teraz Bóg nie powie, no to teraz do mnie przychodzisz, tak, a tydzień temu nie przyszedłeś, no to nie dam. To nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że musimy dobrze zobaczyć, w jakiej my rzeczywistości funkcjonujemy. Czy my każdego dnia, wtedy, gdy jest dobrze, gdy mamy wszystko ustabilizowane, praca, dom, wiecie, wszystko poukładane, tutaj nie ma nic, wszystko hula, tak, jak to się mówi. Wszystko hula, gra i bucy, no to nie żyje w świadomości, że Bóg nad tym czuwa, tak? Być może Jakub nie reguluje tutaj aż tak, wiecie, dogłębnie tych spraw, ale pomyślmy nad tym, czy rzeczywiście właśnie Słowo Boże nas nie poucza do tego, by stale żyć w tej świadomości, że to Boża wola się dzieje w naszym życiu. Że jeżeli On pozwoli, On będzie chciał, żeby coś się wydarzyło, to się wydarzy. To też jest, myślę, dobry moment, żeby tak się zastanowić, bo wśród dzieci Bożych są ludzie, którzy no, słyszą głos Boży, tak? W takim sensie, że często mówią, no Pan mi powiedział, dostałam od Pana, czy dostałem od Pana taką wyraźną wskazówkę, żeby zrobić to, a nie to. I w ten sposób jakby żyją z Bogiem na co dzień. I ja przy tej okazji chciałbym wam powiedzieć, że my powinniśmy szukać Bożego głosu, Bożej woli, bo to, co Jakub tutaj mówi, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo, to nie ma na myśli tylko, że jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, i tutaj kropka, tak? Czyli jak, wiecie, te słowa nie odnoszą się tylko do tego, że jeżeli przeżyjemy, to będziemy mogli sobie zrobić coś tam. Tu chodzi o to, że jeżeli będziemy żyli i Pan pozwoli, że będziemy żyli i będziemy mogli zrobić to i owo. Widzicie tą różnicę? Ja nie wiem, czy ja tak umiem ją wyraźnie opisać, tak? Cała myśl odnosi się do tego, że Bóg pozwoli nam dożyć jakichś czasów, pozwoli nam wejść w jakieś doświadczenie i też pozwoli nam przez to doświadczenie przejść. Czyli ta myśl, ona kończy się aż na wykonaniu tego, co planujemy. Bóg ma w rękach nie tylko to, że żyjemy, ale też ma w rękach to, co nas spotyka w życiu, jakie możliwości mamy do wyboru, co planujemy, co nam się udaje, a co się nam nie udaje. To On otwiera drzwi, On zamyka, a jak On otworzy, to nikt nie zamknie, a jak On zamknie, to nikt nie otworzy. Wiecie, o czym mówię. Oczywiście to... Nie chcę powiedzieć teraz wam, że teraz, wiecie, to muszę zapytać Boga, czy mam kupić szczoteczkę zieloną do zębów, czy czerwoną, tak? Bo to, och, jeżeli zaplanuję sobie, czy mam kupić takie mydło, czy inne, albo chleb biały, czy czarny, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że my musimy stale żyć w takiej świadomości. Już to powtarzam chyba trzeci raz. Jeżeli my stale żyjemy w świadomości tego, że jesteśmy z Bogiem, że chcemy się Mu podobać, że nasze życie prowadzimy tak, by Jemu się podobało, to później podejmowanie tych decyzji, ono już w tym paradygmacie funkcjonuje. Nie? Nie wychodzimy na chwilę z butów tego świata, stając przed, wiecie, przed Bożym ołtarzem, palimy świeczkę i mówimy, no to teraz Boże, powiedz mi, co mam zrobić. To nie tak ma funkcjonować. I myślę, nie tak funkcjonuje w życiu dzieci Bożych. A jeszcze odnosząc się do tego poszukiwania Bożego głosu, ja należę do tych spośród was, spośród nas, którzy święcie są przekonani, i dlatego ja do was to mówię akurat, że Słowo Boże, że Biblia sama w sobie jest dla nas wystarczającym Bożym głosem do tego, by oprzeć na niej to, w jaki sposób żyjemy i jakie decyzje mamy podejmować. I dlatego tutaj nie będę szukał w Biblii, wiecie, czy mam kupić czerwony samochód, czy zielony, czy diesla, czy benzynę. To nie tego typu dylematy Biblia mi rozwiązuje. Natomiast gdy Słowo Boże mieszka w nas, gdy Słowo Boże jest naszym drogowskazem, oświetla naszą drogę każdego dnia we wszystkim, zawsze mamy je w sercu, zawsze mamy je w pamięci, to my wiemy najczęściej, jak żyć, żeby się Bogu podobać. Nie? A gdy zstępujemy z tej drogi, gdy nie żyjemy tak, jak się mu, żeby Mu się podobać, to nagle nas Słowo Boże poucza. Tak? Nagle osądza pewne rzeczy i pokazuje, że to jest tak, to powinno być inaczej zrobione. I gdy tak żyjemy, to później, kochani, naprawdę podejmowanie decyzji, te planowanie takie, ono zawsze będzie planowaniem uwzględniającym Bożą wolę w naszym życiu. Bo my sami będziemy uwzględniać Bożą wolę. I wtedy, wiecie, taki przykład może, żeby to było bardziej praktyczne. Ostatnio tam z kimś rozmawiałem i ktoś się mnie zapytał, no dobra, jakbyś miał dwa ogłoszenia o pracę, firma A i firma B, i którą tutaj firmę wybrać, tak? No to musisz przecież od Boga dostać wyraźne polecenie, że to ma być firma A, a nie firma B. Kochani, i teraz nie zachęcam do tego, żeby wertować Biblię w poszukiwaniu, czy to firma A, czy firma B. Nie zachęcam też do tego, żeby rzucać monetą i powiedzieć, zrobię jak chcę, a ty mi później, Boże, pobłogosław. Chodzi mi o to, i to musimy dobrze przemyśleć, czy my żyjemy w taki sposób, że jesteśmy napełniani Bożym Słowem, dajemy się prowadzić Jego Duchowi i w momencie, gdy stajemy przed tego typu wyborem, to my nie jesteśmy nagle w nie swoich butach. To my jesteśmy cały czas w społeczności z Bogiem i cały czas On ma na nas wpływ. Cały czas nam mówi do naszego ducha, tak, do naszych myśli w taki sposób, że otwiera nam drzwi, że błogosławi w jakiejś ścieżce, że daje nam jakieś przekonania, daje nam pokój na jakiejś drodze, a nie pokój na innej drodze. Wiecie, o czym mówię? No, to jest takie doświadczenie Bożych dzieci. To Duch Święty mówi wtedy do człowieka i to podejmowanie decyzji już jest inne. Owocem tego typu podejmowania decyzji już nie będą przechwałki, nie? No bo to człowiek żyjący blisko Boga, napełniony Jego Duchem, Jego Słowem, nie stanie nagle, no ja się nie spodziewam, że nagle taki człowiek wstanie i zacznie się przechwalać, że o, ja tu swoimi zasobami coś tam zasłużyłem na coś, albo nie wiem, coś dostałem, wypracowałem sobie swoją ręką, obroniłem się, nie wiem, ściągnąłem sobie błogosławieństwo. Taki człowiek już tak nie powie. Ale przyjrzyjmy się też, jak właśnie myślimy o tych sprawach. Czy jesteśmy właśnie dumni z tego, że coś zrobiliśmy, a jak sobie przypomnimy, gdy robiliśmy to właśnie, z czego jesteśmy dumni, że tam z Bogiem społeczności nie było, nie? Oceniajmy tego typu życie. Właśnie to jest jedno z tych takich dla mnie sprawdzianów, z takich prób, tak, które pokazują mi, czy ja jestem na dobrej drodze, czy podejmuję decyzję, czy opieram się na tym, co się Bogu podoba, co się nie podoba. I to jest ta, myślę, lekcja, którą Jakub chciał dać tym ludziom. Chciał im powiedzieć, żyjcie w taki sposób, żebyście byli odbiorcami Bożego błogosławieństwa w swoich decyzjach. Żeby wasze życie pokazywało, że Bóg w waszym życiu działa. I wtedy nie będzie przechwałek, nie będzie pychy, tylko będzie wdzięczność Bogu, radość, świadectwo, zbudowanie dla innych, że będą patrzeć na was i widzieć, że o, temu człowiekowi Bóg błogosławi. On coś zaplanował, on musiał coś zmienić w swoim życiu i Bóg mu pobłogosławił. I był pokój, był błogi owoc. A za tym możemy też mówić, jak Pan pozwoli, to tak będzie. Bo te słowa, wierzę, że od tych braci, od których to słyszę, są po prostu wyrazem tego, że oni rzeczywiście tak myślą. Okej, okay, no to myślę, że tutaj zakończymy ten rozdział. A jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni werset. On jest taki, no ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kolejna nauka, ale może nie. Ja myślę, że nie, bo tu jest, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Czyli Jakub tym więc zaznacza, że jeżeli my, ty, wy, nie wiem, ktokolwiek mnie słucha, do siebie też kieruję te słowa, jeżeli my nie żyjemy w bliskiej społeczności z Panem, nie pytamy Go o Jego wolę, nie szukamy Jego rozwiązań, Jego błogosławieństwa na naszych drogach, to nigdy nie staniemy przed Panem i nie powiemy, Panie, bo my nie wiedzieliśmy, bo ja nie słyszałem Twojego głosu, tak? Bo snopek światła się nie pojawił nad tym ogłoszeniem, a nie pojawił się ani nad tym, ani nad tym, więc dlatego złą decyzję podejmę. Wiecie, o czym mówię? Nie będzie żadnego wytłumaczenia, bo kto umie dobrze czynić, a nie czyni, odnosi się do tego, że dzieci Boże, Boży głos znają. Jeżeli ty znasz Boży głos, a nie idziesz za nim, nie szukasz go, nie masz wytłumaczenia, popełniasz grzech, żyjesz źle, jesteś wzywany do tego, żeby to odmienić. Jest Boże Słowo, jest Biblia na półce? Jest. Jest komora modlitewna, gdzie można się modlić? Jest. Jest Boża przychylność i życzliwość dla Jego dzieci? Jest, wszystko jest. Umiesz dobrze czynić, umiesz pięknie żyć. Masz wszystko, co trzeba, by zaangażować się w społeczność z Bogiem i tak podejmować decyzje. Jeżeli tego nie robisz, popełniasz grzech. Jesteś wzywany do tego, by to robić. Badajmy nasze życie, patrzmy, jak podejmujemy decyzje, czym się kierujemy i bądźmy tymi ludźmi, którzy zamiast się przechwalać i widzieć w sobie, w swoich planach moc, byśmy byli tymi ludźmi, którzy widzą w Bogu moc i doświadczają tej mocy w pośród naszych wszystkich trosk, decyzji, wyzwań. I tego życzę wam i sobie. Kochani, ja mówię amen. Nie wiem jak wy. Pomódlmy się jeszcze. Będziemy za chwilę wspominać śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Będziemy mieli tą wspólną pamiątkę, wieczerzę. Będziemy łamać chleb, podawać sobie kielich, kierować nasze myśli na to, co Pan Jezus dla nas uczynił. To wszystko, o czym tutaj dzisiaj mówiłem, byłoby w ogóle niemożliwe bez tego, że Pan Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał i dlatego będziemy to wspominać dzisiaj. Będziemy mieli za chwilę pieśń, którą znowu postaramy się zaśpiewać Bogu na chwałę. Nie wiem, czy wszystkie uszy to wytrzymają, ale Bogu jest miłe to, jeżeli my z serca będziemy wspominać to, co się wydarzyło. Kochani, ja teraz pójdę, przygotuję ten kielich i chleb. Proszę, spędźmy tę chwilę na modlitwie, na tym, by Jego Słowo w nas pracowało, by rzeczywiście ten owoc błogi był w naszym życiu widoczny. Za Jego sprawą. Panie Jezu nasz, Ty, który siedzisz na tronie z Ojcem razem w niebie, Ty nas widzisz, Ty znasz nasze serca. Widzisz dzieci swoje, widzisz lud swój, który gromadzi się, by uwielbić Ciebie. Proszę, Panie, dopomóż nam skierować nasze myśli na Ciebie. Godnie wspominać to, co Ty uczyniłeś dla naszego zbawienia. Wiedząc, że mamy dzisiaj społeczność z sobą, mamy społeczność z Tobą tylko dzięki Twojej zasłudze, że nikt z nas nie zasłużył na to, nikt z nas niczego nie zrobił, by móc stać przed Tobą, by móc wznosić głos do Ciebie, by móc z radością oczekiwać Twojego powtórnego przyjścia. To wszystko z Twojej łaski, z Twojej miłości. Ty tak umiłowałeś człowieka, że przyszedłeś na świat i oddałeś życie swoje, wiedząc, że będziesz cierpiał, że będziesz znieważany, że spadnie na Ciebie kara za grzech każdego człowieka. Jest to prawda bardzo ukryta w Twojej miłości, w Twojej wiecznej, nieskończonej miłości. Ale objawiłeś nam, Panie, przez swojego Ducha, w swoim Słowie nam pokazałeś, że tak właśnie było, że faktycznie była ta noc, w której pojmali Cię, umęczyli, zbili i przybili do krzyża. Prawdziwie Twoja krew się lała i prawdziwie Twoje ciało było bite. Prawdziwie, Panie, skonałeś na krzyżu, oddając Ducha w ręce Ojca. Panie też, ale prawdziwie zmartwychwstałeś. I cała nasza wiara byłaby próżna i gdybyś Ty nie zmartwychwstał. I nasze wyznanie, i nasza gorliwość, nasze zaangażowanie w Twoje sprawy byłoby próżne. Zmartwychwstałeś, Panie Jezu. I dziś jesteś żywy i wzywasz nas do tego, by żyć Twoim życiem. By błogosławić sobie nawzajem, mieć społeczność z sobą. By z radością oczekiwać Twojego przyjścia. By z radością głosić Twoją Ewangelię i być świadectwem Twojej wielkości, Twojego panowania. Panie, świat, który nie widzi tego, że Ty królujesz, nie widzi tego, że Ty jesteś jedynym Bogiem i jedynym władcą, potrzebuje Twojego zbawienia, potrzebuje Twojego oświecenia. Prosimy Cię, Panie, oświeć ich oczy, daj, by ta prawda o pięknie zbawienia im zajaśniała. A nam, Panie, daruj tą łaskę, byśmy byli godni głoszenia Twojej Ewangelii i byśmy naszym życiem potwierdzali, że Ty panujesz, Ty królujesz i żyjesz. Pobłogosław, Panie, ten chleb, ten kielich. Daj nam, Panie, godnie uczestniczyć w tej pamiątce, mając miłość wzajemną, szanować siebie nawzajem, tak jak przystało na dzieci Boże. Chcemy widzieć w sobie nawzajem, Panie, Ciebie, widzieć Pana Jezusa w braciach, siostrach. Mieć tą świadomość, że jesteśmy jednym ciałem, a Ty jesteś głową. Panie, dzięki Ci, że z Twojej łaski to jest prawda w naszym życiu. Strzeż nas, Panie, przed pychą, strzeż nas przed oziębłością, przed grzechem, przed upadkiem. Błogosław, Panie, to nasze zgromadzenie. Przyjmij wdzięczność, przyjmij dziękczynienie. Godzien jesteś, Panie, przyjąć wszelką chwałę i cześć i wszelkie dziękczynienie za to, co uczyniłeś. Prosimy, Panie, błogosław chleb, kielich i nas. Kochani, bierzmy z tego talerza chleb, pijmy z kielicha. Wspominajmy dzieło naszego Pana. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, myślę, w temacie, w którym jesteśmy. Przed swoim tronem, Boże. Dlatego dziękujemy Ci i wszelkie dzięki Ci składamy przed Twoim tronem, składając swoje korony przed Twoją wielką chwałą i tronem. Boże, bądź uwielbiony w Twoim imieniu, Jezus. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za tą naszą społeczność dzisiaj. Za to, że zgodnie z Twoją obietnicą jesteś między nami. Za to, że dotykasz naszych serc, napełniasz nas duchem, umacniasz, podnosisz. Za naukę, Panie, która płynie z Twojego słowa. Prosimy o błogosław dalszą część naszego dnia, naszą społeczność z sobą nawzajem, naszą społeczność z Tobą. Panie, prosimy Cię, żeby to słowo Twoje pracowało w nas. Abyśmy rzeczywiście wydawali błogi owoc, owoc ducha. Abyśmy byli świadectwem, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że Ty królujesz, że Ty władasz. Że Słowo Twoje nie mówi na próżno o tym, że jesteśmy Twoi i Twoi cali. Wiemy, Panie, że bez Twojego błogosławieństwa nie ujdziemy ani kroku, że Ty jesteś tym, który prowadzi nas, który idzie przed nami, toruje naszą drogę, który podnosi, gdy upadamy, który oczyszcza nas z wszelkiego brudu i nieprawości. Dopomóż nam, Panie, trwać w Tobie, w Twoim Słowie, na Twojej drodze. Prosimy Cię, Panie, o wszystkich, którzy dzisiaj nie mogli być z nami, bo są na wyjazdach, o ludzi na wyjazdach wakacyjnych, by bezpiecznie dojechali, by mieli dobry czas z Tobą, by wrócili do nas bezpiecznie. Prosimy Cię, Panie, o chorych, którzy nie mogli przyjść, być może z tego powodu, że się źle mają i słabo czują. Panie, prosimy Cię o każdego, kto jest w naszym sercu, o każde Boże dziecko, które postawiłeś na naszej drodze, z którym dałeś nam łaskę i przywilej mieć społeczność. Błogosław, Panie, temu zborowi, błogosław, Panie, zborom w tym mieście. Czyń swoje dzieło, Panie, w tym mieście, czyń swoje dzieło w życiu naszych bliskich, naszych rodzin. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, Panie, pragniemy być z Tobą, pragniemy być Twoim narzędziem, Twoim sługą, Twoim niewolnikiem. Chcemy być rzeczywiście, Panie, Twoim ciałem, Twoimi rękami, nogami, językiem, ustami. Panie, głosić to, co Ty głosisz. Obwieszczać to, co Ty chcesz obwieszczać ludziom. Panie, tak pragniemy, by ludzie widzieli w nas Ciebie, widzieli w nas Chrystusa, widzieli w nas zbawienie. Widzieli, że to jest wszystko prawda, że jest to godne odwrócenia się od starego życia. Ale mamy świadomość, Panie, że jedynie w nieznacznym stopniu odzwierciedlamy Twoją chwałę. A to Twój duch i Twoja łaska przekonuje ludzi. I Tobie tylko chwała, Panie, za każde zbawienie, za każdą zbawioną duszę, za każdego człowieka, który zwróci wzrok ku Tobie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. Tobie będzie chwała, Panie, cześć za to, że oddałeś swoje życie dla nas, za to, że nie było nic w stanie odkupić nas, ani złoto, ani srebro, ani nic, cokolwiek nie rodzaju. Ale Ty, Panie nasz, oddałeś swoje życie, szedłeś na ziemię, Panie. Swoim Cię nie przyjęli. Ale Ty, Panie, który przyjechałeś, dałeś prawo dać, stać się dziećmi Bożymi. Proszę Cię, Panie, abyśmy zawsze przychodzili pod ten krzyż, abyśmy żyli, Panie, w cieniu tego krzyża. Abyśmy, tak jak Paweł mówił, widzieli, jak żyć. Widzieli, w jaki sposób. Widzieli, żeby pytać się Ciebie. Musimy się pytali Ciebie, żebyśmy chodzili do domu. Amen. Kochani, mamy jeszcze... Nikt nie wygania, nikt nie zamyka drzwi. Mam nadzieję, mamy jeszcze czas, żeby ze sobą pobyć, porozmawiać, przywitać się, kto się nie witał z kim. Miejmy jeszcze chwilę społeczności, bo są, o, widzę tutaj twarze takie, których dawno nie było, więc mnóstwo do opowiadania będą mieli, co to się działo przez lat 20. Kochani, to kończmy tą oficjalną naszą część. Zróbmy sobie herbatę czy kawę i spędźmy ze sobą trochę czasu. Zapraszam.